jadą czterej. Jeźdźcy jadą, jadą czterej. Jadą czterej, jeźdźcy jadą czterej. Pierwszy niesie ci głód. Ach, pierwszy niesie ci głód. Pierwszy niesie ci głód. Pierwszy niesie ci głód. Niesie ci głód i pragnienie. Pierwszy niesie ci głód. Nie będziesz już nigdy syty. Nigdy nie będziesz już. Pierwszy niesie ci głód. Głód w każdym miejscu twego ciała. Niesie ci głód, którego nie chcesz, a który dostaniesz i tak. Jeźdźcy jadą, jadą czterej. Jadą czterej, jeźdźcy jadą czterej. Drugi on niesie ci wojnę. Tak, drugi niesie ci wojnę. Drugi niesie ci wojnę. Drugi niesie ci wojnę. Niesie ci wojnę na wschodzie. Na zachodzie niesie ci. Nie zaznasz już spokoju. Huk armat budzić cię będzie. Drugi on niesie ci wojnę. Wojnę wokół całego ciebie. Niesie ci wojnę, której nie chcesz, a którą dostaniesz i tak. Jadą, jadą czterej. Jadą czterej. Jeźdźcy jadą czterej. A trzeci on niesie ci śmierć. Tak, trzeci niesie ci śmierć. Niesie śmierć twoim bliskim. Nieznajomym tym niesie ją. Trzeci niesie ci śmierć. Śmierć duszy twej i twego ciała. Niesie ci śmierć, której nie chcesz, a którą dostaniesz i tak. Lecz nie trać na ci, na ci nie trać, na ci nie trać. Tracić nie wolno, czwarty jedzie z nimi. On potężniejszy jest od tamtych trzech. I miłości wiarę, i miłości wiarę, nadzieję dla ciebie ma. Niesie ci słońce i gwiazdy, on potężniejszy jest od tamtych trzech. Czy były serdecznie?

trezorze, ty idę w sobocie nad morzem po plaży brudno-piaskowej. Bałtyk śmierci ropą naftową poranne chodniki. Gdy idę, nie rozmawiam z nikim, jak jest w niedzielę nad ranem, bo sobotni gwara, chodniki zażygane. Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam tu, tu, tu, tu. Koncerty popołudniowe i tak pełne bez mózgu w służbie porządkowej i patrzą wokoło, bo sędzą ich ręce, kochają przygody, gdy wchodzę ja na kamienne schody, zaczepiam je pijanych. Meneli wielu jutro spotkają się w kościele. Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam tu, tu, tu, tu. I noce sklepy z mlekiem i ja patrzę, co też się dzieje pod sklepem. Tu przystawia komuś do twarzy pięści, żądają dla niego kary śmierci. Znowu poranne pociągi, stoję i patrzę na mundurowe dziwolągi. Czy byłeś kiedyś w Kutnie? Na dworcu w nocy jest tak brudno i brzydko, że pękają oczy. Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam tu, tu, tu, tu. Kult z koncertu MTV Unplugged. Proszę Państwa, za moment wrócimy do nagrań koncertowych. Wcześniej SMS, który przywędrował pod numer 71335. SMS od pana Ryszarda. A związany z grupą Bulldog. Serdeczne podziękowania za Gajcego ze strony Bulldoga. Od razu przypomniał mi się album pod tytułem Gajcy w ramach obchodów rocznicy powstania warszawskiego. Czy można prosić coś z tejże płyty? Zawsze to jakaś nić wyjątkowa. No bo prosiłem o to, byśmy wspólnie tworzyli nić dzisiejszej audycji. I są też pozdrowienia od pana Ryszarda dla wszystkich. Pozdrowienia z Żar. A ta piosenka, o której pan Ryszard mówił, to oczywiście Modlitwa za rzeczy Tadeusza Gajcego z koncertu grupy Bulldog. Tej piosenki słuchaliśmy w poprzedniej godzinie naszego spotkania. Panie Ryszardzie, w takim razie proszę bardzo, Żywiołak. Ofiaruję ci w mojej manierce mały cud. Po powrocie ofiaruję ci małą rybkę ze słonych wód. Małą rybkę ze słonych wód lub korale z mojej krwi. Będę listy pisał ci. O wojence nie myślę, moja mała, mała, moja mała, idę w dal. Wojny tam, kostuchy bal. Proszę, nie myśl o mnie źle, moja mała, moja mała. Mój ty śnie. Yeah. bogata będziesz, aż strach. Ty przy mnie jak król, w domku drobnym jak ul. W domku drobnym jak ul, będę śpiewał ci tak. Kraj. Pod numer 71335 przywędrowały słowa uznania za prezentowaną w dzisiejszej audycji muzykę od słuchacza notorycznego. Dziękuję za nie bardzo. Proszę Państwa, tak sobie pomyślałem, że za kilkanaście dni będziemy obchodzić 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. No i w związku z tym może warto by więcej piosenek z tamtych czasów, więcej piosenek poświęconych powstaniu pojawiło się w dzisiejszej audycji, tak więc zaraz zacznę je sobie tutaj gromadzić i obiecuję, że pojawią się w audycji po godzinie 3:00. A na razie zgodnie z obietnicą wracamy do nagrań koncertowych. jesienną aleją. Szukam ciebie, mój przyjacielu. Chcę być tylko z tobą. Przez kilka małych chwil pomóż mi przywołać dawne lata. Wszyscy święci. Chodzą ludzie, a wcześniej 51, nagrania grupy TSA. Proszę Państwa, i to tyle, jeśli chodzi o koncertowe utwory w dzisiejszej audycji. Teraz proponuję Państwu krótki przegląd dokonań grupy Cool Kids of Death. Zdjęcia Disorder to oczywiście grupa Cool Kids of Death skorzystała z utworu zespołu Joy Division. 71335, kolejny SMS. Pan prowadzący dzisiejszą audycję przypomniał mi o królowej życia kultu właśnie, bo kultu słuchaliśmy kilkanaście minut temu. Czy i słuchaczka notoryczna może się dołączyć? Pewnie, że może. Zapraszamy tutaj do naszego grona i dla wszystkich serdeczne pozdrowienia ze środka lasu, proszę państwa. 71335 to numer SMS-owy programu trzeciego. Przypominam, że w tej chwili słuchamy grupy Cool Kids of Death. Ręka do góry, kto chce? Kto polecił?